tylko na stacjach Orlen. Szczegóły na loteriaorlen.pl. Zapraszam, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Jest dokładnie 17, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Audycja Zapraszamy do Trójki do 19. Teraz serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Burze z gradem wielkości piłki ping-pongowej mogą pojawić się na południu kraju, ostrzegają synoptycy. Prezydent Gdańska zabiera głos w sprawie Trójmiejskiego Marszu Równości. Mówi o przemocy symbolicznej ze strony niektórych uczestników. Drzewo klimatyczne wyrosło w centrum Katowic. Ma uświadamiać, jak ważne są proekologiczne nawyki. Ulewy, burze i silne podmuchy wiatru nie odpuszczają. Synoptycy ostrzegają przed gradem wielkości piłki ping-pongowej. Najpoważniejsza sytuacja prognozowana jest na południu kraju. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem dotyczą województw lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego. Tam, jak informuje synoptyk Mateusz Barczyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wystąpią gwałtowne zjawiska pogodowe. Opady do 40 mm, opady gradu nawet do 4 cm średnicy i porywy wiatru nawet do 100 km na godzinę. Marta Szulborska, Polskie Radio. Oprócz tego trzeci stopień ostrzeżenia hydrologicznego obowiązuje na Mazowszu. Najniebezpieczniej będzie na północy województwa. Według prognoz na szczęście jednak Wisła w stolicy nie przekroczy stanu alarmowego. Prezydent Gdańska krytycznie wypowiada się o incydencie na sobotnim Trójmiejskim Marszu Równości. Wśród tysięcy demonstrantów była grupa osób, która miała rekwizyty paradujące Najświętszy Sakrament. Rzecznik Episkopatu napisał wczoraj w oświadczeniu, że znieważanie symboli religijnych to brak szacunku dla ludzi wierzących i naruszanie prawa o wolności religijnej. Aleksandra Dulkiewicz z dezaprobatą wypowiada się na temat kontrowersyjnych rekwizytów. Jestem głęboko poruszona tym, co wydarzyło się w sobotę podczas 5. Trójmiejskiego Marszu Równości. Dzisiaj wystosowałam list do grupy działaczy, które są autorem w mojej ocenie bardzo szkodliwego działania. Niestety przemoc symboliczna, której doświadczyliśmy, cofnęła naszą gdańską debatę równościową o kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt kroków. Aleksandra Dulkiewicz dodała, że czuje się oszukana przez działaczy, którzy nadużyli jej zaufania jako prezydenta Gdańska, który objął patronat nad wydarzeniem. Krytyczne oświadczenie wydał również prezydent Sopotu. Ubolewam, że w 5. Trójmiejskim Marszu Równości, że stał się dla części uczestników okazją do obrażania uczuć religijnych wielu Polaków, napisał Jacek Karnowski. W Polsce niepokojąco zwiększa się zarówno zachorowalność, jak i umieralność na raka piersi u kobiet, alarmowali specjaliści podczas konferencji w Warszawie. I przytaczali statystyki. Co roku ponad 18 tysięcy kobiet słyszy diagnozę rak piersi. Około 5-6% pacjentek ma rozpoznaną chorobę w wieku poniżej 40 lat. Jak podkreślała Katarzyna Pogoda z Warszawskiego Centrum Onkologii, młode kobiety powinny badać piersi, a kiedy wyczują nawet najmniejszy guzek, zgłaszać się do lekarza. U młodszych pań USG jest nieco lepszym badaniem, bo piersi u kobiety młodej są bardziej gruczołowe. Ta tkanka jest zupełnie inna niż u pań w starszym wieku, gdzie przeważa tkanka tłuszczowa i mamografia tam jest wtedy lepsza. U młodszych pań badanie USG piersi. Jest to badanie niebolesne, więc naprawdę należy tylko zachęcać. Prezes Federacji Stowarzyszenia Amazonki Krystyna Wechman przyznaje, że młode kobiety często nie myślą, że mogą zachorować na raka piersi. Kiedy ja zachorowałam, miałam 39 lat, to też wydawało się, że jestem jedna z nielicznych, no bo wiadomo, jeszcze przed menopauzą, a jeszcze mało by świadomości o zachorowaniu, temat tabu w tamtych latach. W tej chwili ten procent zdecydowanie wzrasta. Mało tendencja zachorowalności na raka piersi wzrasta i to na pewno będzie właśnie wzrost u kobiet w tym okresie jeszcze tej aktywności zawodowej. Specjaliści podkreślają, że skuteczność leczenia można zwiększyć poprzez utworzenie w naszym kraju większej liczby tzw. ośrodków specjalizujących się w leczeniu raka piersi. Na katowickim rynku wyrosło drzewo klimatyczne. Na gałęziach zawisło 150 liści z hasłami propagującymi proekologiczne nawyki. Przez 2 tygodnie instalacja będzie przypominać mieszkańcom, dlaczego warto walczyć o ochronę klimatu i jaką rolę odgrywają drzewa w tym procesie. Zdrowe drzewo jest w stanie wyprodukować w ciągu roku 118 kg tlenu, czyli dokładnie tyle, ile zużywa dorosły człowiek, mówi autorka instalacji Matylda Sałajewska. Wycięcie takiego dużego drzewa powoduje, że trzeba posadzić 2,5 tysiąca małych drzew, które pełnią ogromną rolę, jeśli chodzi o klimat, które oczyszczają powietrze, niwelują hałas. Zachęcałabym do bardzo poważnego przemyślenia każdej wycinki, nawet najmniejszego drzewa, czy to u siebie na placu, czy jeśli mowa o wycince masowej. Instalacja mimo deszczu cieszy się zainteresowaniem spacerujących po rynku mieszkańców. Piękne drzewo, prawie jak prawdziwe. To jest symbol wszystkimi tymi problemami, co my powodujemy. Mimo, że staramy przeciwdziałać, to ludzie nie dają rady. Jeżeli nie ma świadomości i ludzie rzucają do tych piecy wszystko, no to potem wdychamy to wszystko. Bardzo mi się podoba. No może uświadomić ludziom, co robią może jednostki. Zwrócą uwagę, obudzą się. Niewykluczone, że w przyszłości katowickie drzewo klimatyczne stanie także w innych polskich miastach. To był serwis Trójki. Czas na informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski. Wielkoszlemowy Roland Garros na początek i dobre wiadomości z Paryża. Do drugiej rundy awansowali Magda Linet i Łukasz Kubot. Linet w trzech setach pokonała francuskę Paquet. Kubot w dwóch w parze z Marcelo Melo, Hiszpanów Baenę i Munara. Czekamy na mecz Igi Świątek. Jej rywalką na korcie numer 7 będzie inna francuska Jani Cijewicz. W sprawach piłkarskich po nieudanym sezonie spory ruch w warszawskiej Legii. Na razie ruch w jedną stronę. Po tym jak bez klasy pożegnano Michała Kucharczyka, teraz z klubu odchodzi Kasper Hamalainen. W dużo lepszym nastroju jest Rafał Gikiewicz. Dopiero co cieszył się z innymi piłkarzami Unionu Berlin z awansu do Bundesligi. Teraz dostał powołanie do naszej reprezentacji na mecze z Macedonią Północną i Izraelem w eliminacjach Mistrzostw Europy. Zastąpi w kadrze kontuzjowanego Wojciecha Szczęsnego. Z kolei z Włoch płyną niezbyt zaskakujące informacje, że Gennaro Gattuso nie będzie już trenerem Milanu. Strony miały dojść do porozumienia i umowa obowiązująca jeszcze przez 2 lata została rozwiązana. Powodem oczywiście dopiero 5. lokata Rossoneri w zakończonym sezonie Serie A, lokata niegwarantująca gry w Lidze Mistrzów. A w Brazylii burza po tym, gdy na jaw wyszło, że Canarinhos na startujący niebawem Copa America będą mieli nowego kapitana dotychczasowego, czyli Neymara. Opaski kapitańskie miał pozbawić trener Tite i zdecydować, że nowym zostanie inny piłkarz Paris Saint-Germain, Dani Alves. Znając Neymara, nie przyjął tego dobrze. My w każdym razie tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Wtedy na pewno więcej o Giro d'Italia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zawsze czekam na te informacje dotyczące wielkich turów. To teraz, bo Państwo pewnie czekają na informacje o pogodzie. Dzisiaj w nocy na północnym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, większe przyjaśnienia będą się pojawiały, no ale także przelotne opady deszczu, a miejscami to nawet burze. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 25 mm. Temperatura od 7 stopni na Pomorzu i północy Wielkopolski. Około 10 będzie w centrum, najcieplej 15 na krańcach wschodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! W parze tanie! Wielki finał! Wow! Kup minimum 2 produkty i zgarnij rabat na wszystkie! Wow! Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Jedyny taki sklep z muzyką. Legendarni artyści, najlepsi debiutanci, niezapomniane koncerty. Marek Niedźwiecki. Najlepszy współczesny jazz. Włodek Pawlik. Moc wiosennych promocji. Wyjątkowe archiwum, najlepsza klasyka. Wojciech Rajski. Zapraszamy. Sklep polskieradio.pl. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania, w domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty, taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Mówili nam, że nie istnieje doskonałe połączenie luksusu, skandynawskiego designu z dynamicznością. Na szczęście udowodniliśmy, że jest inaczej. Tak powstało nowe Volvo S60. Auto, które na nowo definiuje wrażenia z jazdy. Zyskaj 15 tysięcy złotych z pakietem First Edition. Przyjdź do autoryzowanego dealera i zobacz nowe S60. Zapraszamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. AGD taniej nawet o 500 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka LG No Frost klasa A++. Teraz taniej o 500 zł. Włączamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki aż do 19. Teraz 10 minut po 17. Za chwilę będziemy za naszą zachodnią granicą, a tam interesujące sprawy związane z wymiarem sprawiedliwości. Ale wcześniej Dawid Podsiadło. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Dawid Podsiadło, 13 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Od 2002 roku kraje Unii Europejskiej bez problemu wydają sobie nawzajem poszukiwanych europejskim nakazem aresztowania przestępców. Jestem przekonany, że Państwo nieraz o niejednej takiej sprawie słyszeli. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nieoczekiwanie zakwestionował praktykę stosowaną w Niemczech. Dlaczego? Waldemar Maszewski, korespondent Polskiego Radia w Berlinie, jest razem z nami. Dzień dobry, panie redaktorze. Co dokładnie mówi Trybunał i co tam się dokładnie w Niemczech nie podoba w tych przepisach? Dzień dobry. W Niemczech sprawa jest o tyle troszeczkę inna, że tutaj prokuratura występuje o taki wniosek, a nie sąd. I do tej pory odbywało się to bez najmniejszych problemów. Niemiecka prasa pisze, że ten wyrok, to jest dokładnie wczorajszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to jest niesamowita rzecz, jeśli chodzi o niemiecki wymiar sprawiedliwości. Sędziowie Trybunału zakwestionowali niezależność prokuratorów. Stwierdzili, że nie mogą prokuratorzy występować do poszczególnych krajów Unii Europejskiej prosząc o przestępców jakiś, o ekstradycję, w związku z tym, że mają politycy na decyzje prokuratorskie. W związku z tym ich zdaniem prokuratura niemiecka nie jest niezależna i od dzisiaj nie będzie mogła występować. Tą rolę będzie mógł robić sąd. Już dzisiaj okazało się, że wykorzystując tą sytuację, ten wyrok, Związek Sędziów w Niemczech zaapelował do niemieckich władz o przeprowadzenie odpowiednich reform. Przewodniczący Związku Jens Gnisa domaga się ograniczenia lub wręcz zniesienia prawa ministrów sprawiedliwości poszczególnych landów do wydawania właśnie tego typu poleceń. Podobnie postąpił rzecznik nowy Związek Sądownictwa. Jego rzecznik prasowy Karsten Löbert także żąda zmian. Jego zdaniem sędziowie Trybunału Sprawiedliwości konkretnie wezwali niemiecki wymiar do reform niemieckiej prokuratury. Niektórzy publicyści obawiają się, że jeżeli zaczną wystawiać sędziowie tego typu europejskie nakazy, to może się okazać, sytuacja może się powtórzyć, bowiem sędziowie w Niemczech, podobnie jak prokuratorzy, również są wybierani z gigantycznym wpływem politycznym. W związku z tym, jeżeli kryteria będą zachowane te same, to można domniemywać, że sędziowie Trybunału Sprawiedliwości orzekną bardzo podobny wyrok i w przypadku, gdy sędziowie zajmą się tą sprawą w Niemczech. Waldemar Maszewski, Polskie Radio Berlin. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję. W programie Trzecim Polskiego Radia już dzisiaj mówiliśmy o Litwie. To w kontekście wyborów najważniejszych osób w Unii, przewodniczącego Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej. Była pani prezydent Litwy? No właśnie była, bo o wyborach u naszych wschodnich sąsiadów w Trójce. Już za moment. Radio, mein Radio, ich lass mich in den Nähten saugen, meine Ohren werden augen. Radio, mein Radio, so höre ich, was ich nicht seh, stille, heimlich, fernes Reh. Tu Trójka. 17.20 na zegarach, w studiu redaktor Ernest Zozuń. Dzień dobry. Z tytułami pan mnie, tak? No tak, bardzo proszę, czemu nie? Za tytuły czy mnie panu się te tytuły nie podobają? Ma pan jakieś lepsze, panie redaktorze? No parę jeszcze bym znalazł. Co tam dobrego na Litwie? Zmiany? No troszkę tak, troszkę nie, a ciekawie, pewno. O szczegółach z panią ekspert już teraz. Zapraszamy do Trójki. A pani ekspert to Kinga Raś, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. No ale zanim zaczniemy się uczyć imienia i nazwiska litewskiego nowego prezydenta, to musimy słów parę powiedzieć o pani Dalii Grybauskaitę, która z fotela prezydenckiego ustępuje. Ustępuje w chwale? W pewnym sensie tak. To jednak jest fenomen, ponieważ nawet ostatnie badania takie popularności czy zaufania do osób publicznych na Litwie pokazują, że ona mimo wszystko wciąż ma ponad 60% poparcia. Mówi pani mimo wszystko. Mimo wszystko, ponieważ przez obie kadencje swojej prezydentury i postać jednak były momenty, w których wzbudzała kontrowersje. Mm-hmm. Tak? Chodzi i o styl sprawowania tego urzędu, jak też czy kwestie jej wykształcenia miejsca, bo tutaj nie ukrywajmy, oczywiście wykształciła się w Moskwie, więc też różne historie owiane mniejszą i większą tajemnicą się gdzieś tam za tym kryły, czy też insynuacje, ponieważ też do tej pory zgodnego stanowiska nie ma. Natomiast pomimo właśnie tych kontrowersji, no zdecydowanie jej prezydentura oceniana jest pozytywnie. Ona była jedynym litewskim prezydentem, który przetrwał dwie kadencje pod rząd? Pod rząd, tak, natomiast Adamkus wracał. Tak. Po paksasie, po impeachmencie. No to też myślę jest, o czym świadczy, że jednak była politykiem, którego Litwini po prostu chcieli. Też i to się zbiegło i potwierdza to ten przykład nowego prezydenta elekta jeszcze, a mianowicie fakt, że nie była powiązana bezpośrednio z elitami politycznymi krajowymi. Tak. Jakby taki brak czy dystans Litwinów do partii politycznych, do wszelkich afer politycznych i ten efekt nowości, bo Grybauskaitė wróciła troszeczkę z Brukseli do Wilna po piastowaniu stanowiska w komisji i na tym efekcie właśnie nowości i niezwiązania ze światem polityki wygrała te wybory wówczas. I chyba ta brukselska praktyka, której nabyła przed prezydenturą, dała jej dużo w tym, że zaistniała na salonach europejskich jako prezydent Litwy. Zdecydowanie. Sprawdziła się na tych stanowiskach. Tak. Ona jest znana z takiej stanowczości. A dodatkowo no silna polityka antyrosyjska Litwy, ale w jej wykonaniu szczególnie, również przysłużyła się temu, że no ta pozycja jej na powiedzmy europejskich salonach wzrosła w tym znaczeniu, że była zauważana i to zdanie Litwy tutaj było zawsze bardzo wyraźne. No to uczmy się nowego imienia i nazwiska. Gitanas Nausėda. Nausėda, no właśnie. Też niezależny kandydat. Też właściwie nowość na arenie politycznej litewskiej. I tutaj wyróżnia się to zdecydowanie tak i nawet w stosunku do Grybauskaitė, która wcześniej, zanim objęła urząd prezydenta, sprawowała jednak funkcję ministerialne. A tutaj mamy faktycznie przykład z człowiekiem, który takiego doświadczenia politycznego nie ma. Aczkolwiek przywołuje sam bardzo często w swoich wywiadach, że był doradcą Adamkusa. Ale no jest to jedyny taki epizod polityczny, powiedzmy. Natomiast Dlatego też trudno powiedzieć tak naprawdę, jak się odnajdzie w tym świecie polityki, bo o ile ma doświadczenie w sektorze bankowym i tutaj czy wykształcenie, czy właśnie kwestie gospodarcze są mu jak najbardziej bliskie i znane, no o tyle sam świat polityki i konieczność poruszania się w tych salonach politycznych no będzie dla niego moim zdaniem dosyć poważnym sprawdzianem. 74% to poważne. To poważne zaufanie obywateli. I chociaż paradoks polega na tym, że te pierwsze wyniki, kiedy okazywało się, że ta przewaga Nausiedy w tej drugiej turze będzie aż tak duża, z jednej strony były wielkim zaskoczeniem dla części komentatorów, a z drugiej strony niekoniecznie, ponieważ na Nausiedę zagłosowało dużo Litwinów, którzy w poprzedniej turze głosowali na przykład na obecnego premiera. Więc to była taka kwestia drugiego wyboru, no ale z drugiej strony no, takiego wyniku zakwestionować się nie da. Obiecuje Litwinom dużo z takich socjalnych spraw? Na tym wygrał przede wszystkim. Tak, Litwa jednak wciąż po wprowadzeniu euro, choć zyskała jako w wymiarze gospodarczym jako kraj, to dla przeciętnego Litwina te zmiany okazują się nadal wciąż dość uciążliwe, przynajmniej dla części społeczeństwa. Mało tego, Litwa zmaga się z kryzysem demograficznym. To są wciąż z kolei jeszcze konsekwencje kryzysu gospodarczego z poprzednich lat, czyli kwestia minimalnego wynagrodzenia, kwestii opieki społecznej, gdzieś większego interwencjonizmu państwa i tutaj takiego zwiększenie tego zaplecza w tym wymiarze społecznym. Więc zdecydowanie to były te kwestie, które sprzyjały. No ale będzie musiał się w tej kwestii także pogodzić z rządem, bo to nie jest jego zaplecze polityczne. To nie jest jego zaplecze polityczne, ale to jest rząd, który też na takich hasłach wygrał. Aha. Więc tutaj byłaby ta nić porozumienia zdecydowanie bardziej niż z konserwatystami, którzy no, podejście do gospodarki mają zdecydowanie bardziej liberalne. Ale też to... Tak jak pan redaktor wspomniał, no, rządząca partia, czyli tak zwani chłopi, no to nie jest jego zaplecze polityczne, zdecydowanie. Jeżeli mielibyśmy utożsamiać w jakikolwiek sposób i wiązać Nausiedę z grupami politycznymi, to jednak to będzie centroprawica. No to do zagranicznych spraw. W stosunku do Rosji chce, deklaruje przynajmniej, że utrzyma taką linię, jaką nie utrzymywała Grybauskaitę. Czyli... antyrosyjskość, czy konsekwencja w polityce z Rosją, jeśli chodzi o kwestię Ukrainy, jeśli chodzi o utrzymywanie stosunków na wysokim szczeblu, ale nie neguje relacji gospodarczych i nie neguje kontaktów społeczno-kulturalnych. On to podkreślał właśnie, że tutaj ten pragmatyzm powinien być zachowany. Pierwszą wizytę zagraniczną, jaką zapowiada, ma być Warszawa. Tak, to podkreślał kilkakrotnie, poparł go dość mocno były prezydent Adamkus właśnie w tej kwestii i tutaj wymiar stosunków bilateralnych z Polską no, pojawiał się w kampanii dosyć często i też nie było różnicy zdań, ponieważ cała trójka tych głównych kandydatów podkreślała, że Warszawa będzie ważnym partnerem. No to ostatnie pytanie. Ta zmiana pisowni polskich nazwisk na polską jest możliwa? Którą obiecuje nowy prezydent? To znaczy on akurat dużo bardziej liberalnie w tej kwestii podchodziła Szymonite, która reprezentowała konserwatystów. Natomiast Nausieda niby coś deklaruje, ale on w dyskusjach wcześniej dosyć wyraźnie podkreślił, że na oryginalną pisownię na tak zwanej podstawowej wersji dokumentu się nie zgodzi. Kinga Raś, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ernest Zozuń, bardzo dziękujemy. To jeszcze przed skrótem najważniejszych informacji. The Black Keys. Mm-hmm. tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Do 19 audycja. Zapraszamy do Trójki. Teraz skrót najważniejszych informacji. Anna Zaleśna-Sewera. Za pół godziny w Brukseli nieformalny szczyt. Szefowie państw i rządów mają rozmawiać o obsadzie najważniejszych unijnych stanowisk. Polskę na spotkaniu reprezentuje premier Mateusz Morawiecki, który odniósł się do wyników eurowyborów. Bardzo duże zaufanie Polaków, których nie tylko nie możemy zawieść, ale chcemy zrobić wszystko, żeby te wybory od strony personalnej tutaj w tych instytucjach w Brukseli służyły budowie Unii silnej, Unii, która jest wolna od protekcjonizmu, Unii, która wspiera wspólny rynek. W najbliższych tygodniach poznamy nowych szefów m.in. Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. 55 tysięcy złotych kary ma zapłacić Dolnośląski Związek Piłki Nożnej za umieszczenie w sieci danych sędziów. Karę nałożył na związek prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Oprócz imion i nazwisk sędziów w internecie były dokładne adresy zamieszkania oraz numery PESEL osób, które otrzymały licencję sędziowską. To było działanie nieumyślne, podkreśla prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Andrzej Padewski. Nie oskarżamy nikogo, nie zrobiliśmy nikomu krzywdy. Wiadomo, że ta ustawa nas wszystkich w Polsce zaskoczyła. Dzisiaj wiemy, że musimy bacznie się tym przepisom przeglądać. Związek odwołał się od decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Krajowa jedynka zablokowana w kierunku Katowic. W pobliżu się wieża w województwie śląskim. Samochód ciężarowy do przewozu złomu uderzył w bariery. Ładunek wysypał się na jezdnię. Michail Saakaszwili odzyskał ukraińskie obywatelstwo. Dekret wydał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Skasował tym samym decyzję swojego poprzednika Petra Poroszenki, który niemal 2 lata temu pozbawił Saakaszwilego ukraińskiego paszportu. Były prezydent Gruzji może wrócić nad Dniepr już jutro. Ukraińskie służby graniczne oświadczyły, że go wpuszczą. Ekonomia w Trójce. Tomasz Matusiak. Dzień dobry. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu przyjął projekty ustaw o Rzeczniku Praw Podatnika, ordynację podatkową oraz przepisy wprowadzające te ustawy. Regulacje przygotowane przez Ministerstwo Finansów mają lepiej chronić podatników. Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w resorcie finansów Dominik Kaczmarski przyjęte przez rząd przepisy nazywa konstytucją dla podatków. Przepisy realizują 2 podstawowe cele: ochronę praw podatnika oraz zwiększenie efektywności poboru podatków. Wprowadzamy szereg zasad ogólnych, które chronią pozycję podatnika, a także formy załatwiania spraw podatkowych na zasadzie konsensusu. Na przykład umowę podatkową, umowę współdziałania, mediację, konsultacje skutków podatkowych transakcji. Rozwiązania zawarte w nowej ordynacji podatkowej wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku. Projektowany akt zastąpi obowiązującą ustawę ordynacja podatkowa z 29 sierpnia 1997 roku. Prezydent Andrzej Duda wręczył listy gratulacyjne dla 26 laureatów 14. edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. Uroczysta gala odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Hasło przewodnie tegorocznej olimpiady brzmiało: trendy na rynku kapitałowym. Pierwsze miejsce wśród laureatów zdobyła Agata Książek z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 2 imienia Marii Konopnickiej w Opolu, wyprzedzając konkurencję aż o 20 punktów. Po raz pierwszy Olimpiadę Przedsiębiorczości wygrała kobieta. Laureatka ma nadzieję, że jej sukces powtórzą inne uczennice. Cieszę się, że mam zaszczyt być właśnie pierwszą kobietą, która wygrała tę olimpiadę, jednak mam nadzieję, że nie ostatnią. Gdyby ktoś rok temu w pierwszej klasie powiedział mi, że będę tutaj teraz stała, to na pewno bym nie uwierzyła. Myślę, że jest to jak na razie najcenniejsze doświadczenie w moim życiu, ponieważ sprawiło mi to bardzo dużo radości, satysfakcji. Dowiedziałam się, co sprawia mi właśnie radość i co chciałabym robić w życiu. Laureaci poza listami gratulacyjnymi, dyplomami i nagrodami rzeczowymi otrzymali indeksy umożliwiające im podjęcie studiów na 5 najlepszych uczelniach ekonomicznych w kraju, SGH oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. W tegorocznym konkursie wzięło udział ponad 12 tysięcy uczniów z przeszło 700 szkół średnich. Dzisiejsza sesja na warszawskim parkiecie zakończyła się kolorem zielonym. Indeks WIG20 na koniec zyskał 0,15%. Na rynku walutowym dolar wyceniany jest obecnie na 3,83 zł, euro na 4,29, kurs franka szwajcarskiego to 3,82, a funta brytyjskiego 4,86.

you said I want a Cadillac. I bought you a $10 dinner. You said thanks for the snack. I'll let you live in my penthouse. You said it was just a shack. I gave you 7 children. I know you want to give them back. Mistrz BB King w programie trzecim Polskiego Radia 227 Trójek, to telefon na Myśliwicką. Przysłuchuję się audycji odnośnie Himalajów. Przeraża mnie ta ilość. 11 dni okienka pogodowego i 700 osób, które weszły na najwyższą górę świata, ale dotknęliście Państwo, uważam, bardzo szerokiego problemu. Poradzili z tym sobie Słowacy. Tam u nich, pomimo tego, że góry są dużo, dużo niższe, to jest to rozwiązane w sposób czasowy. Szlaki są zamknięte praktycznie przez większość roku. I poruszanie się po głównych szlakach powyżej pewnej wysokości jest obwarowane tylko i wyłącznie wyjściem z licencjonowanym przewodnikiem. To już ogranicza. Natomiast w Polsce no to już jest plaga wszystkiego. I ludzi nieprzygotowanych ubraniowo, nieprzygotowanych kondycyjnie. I to co najgorsze, że za te wszystkie nieprzygotowania i niefrasobliwość ludzką płacimy my wszyscy bardzo drogimi akcjami ratowniczymi. Pan, pani, społeczeństwo. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. 18 minut do 18. Już za chwilę Beata Michniewicz i europejskie wydanie Pulsu Trójki. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Dzień dobry, Beata Michniewicz, a gośćmi w Brukseli są nowo wybrani posłowie do Parlamentu Europejskiego, przy tym politycy, dla których Bruksela od lat jest miejscem pracy. Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości i Jan Olbrycht z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Który zdobył mandat z list Koalicji Europejskiej. Dzień dobry. Jak się panowie czują na starych śmieciach? Coś się zmieniło? bardzo powszechne remonty w budynku Parlamentu Europejskiego, więc przejściowo musieliśmy zmienić swoje siedziby, przynajmniej dotyczy to mojej frakcji, nie wiem, jak kolegi. My jeszcze mamy stare, także czekamy na remonty na przyszłość. W każdym razie wyborcy z krajów Unii nieco panom miejsce pracy przemeblowali. Jest wielu nowych posłów i inny układ sił w parlamencie. Co się zmieniło już i co w związku z tym zmieni się w przyszłości, jeśli chodzi o te kwestie polityczne, a już nie bytowe? To zobaczymy. Tak naprawdę w tej chwili zaczynają się prawdziwe negocjacje poszczególnych grup politycznych. Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 27 mandatów, chce, żeby nasza frakcja polityczna, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, poszerzyli swój stan posiadania, żeby to była duża, ambitna grupa, w miarę jednolita programowo, która będzie liczyła przynajmniej 100 parlamentarzystów. Rozmowy w tych sprawach trwają. To znaczy chodzi o to, by inni, którzy jeszcze nie mieli okazji być w żadnych frakcjach, prawda, bo są nowi, dołączyli do państwa. O to chodzi. Tak, to prawda. Te rozmowy prowadziliśmy już wcześniej. Prowadził je prezes Jarosław Kaczyński, prowadzili nasi wysłannicy w poszczególnych krajach i te rozmowy teraz będą intensyfikowane, no bo zbliża się szybkimi krokami pierwsze posiedzenie Parlamentu Europejskiego i do tej pory grupy powinny być ukonstytuowane. W każdym razie państwo nie myśleli o zmianie barw, bo pamiętam, że 5 lat temu, na początku ubiegłej kadencji, były takie rozważania, albo tuż przed wyborami, czy przypadkiem nie przystąpić do Europejskiej Partii Ludowej. Nie myśleliśmy. Pracujemy nad powiększeniem naszej grupy i myślę, że to będzie trzecia co do wielkości grupa w Parlamencie Europejskim. Pan poseł Olbrycht, państwa grupa nieco się zmniejszyła. Znaczy, ma pani na myśli EPL. EPL tak, rzeczywiście tak. Trochę się zmniejszył. Natomiast sytuacja w Parlamencie Europejskim z naszego punktu widzenia bardzo przypomina sytuację w Polsce. To znaczy się z jednej strony są środowiska, które jednoznacznie deklarują się jako środowiska proeuropejskie, czyli chadecy, socjaliści, liberałowie, częściowo zieloni. To bardzo przypomina koalicję europejską w Polsce, a z drugiej strony mamy środowiska eurosceptyczne, bądź antyeuropejskie, bądź eurorealistyczne, jak mówią koledzy z PiSu. I w związku z tym ten podział będzie bardzo czytelny i on będzie wpływał na wszystkie wybory, co oznacza, że nasza grupa jest mniejsza, ale jeżeli chodzi o porozumienie pomiędzy tymi dużymi grupami, to niewątpliwie mamy większość. A jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, czy państwo stawiają jakieś warunki współpracy, jeśli chodzi o poszerzenie grupy europejskich konserwatystów i reformatorów? No przede wszystkim chcemy, żeby to była grupa jednak spójna programowo, natomiast pewnie różnice będą one i w obecnym EKR-ze były, ale to nie przeszkadzało, żeby działać wspólnie. No parę rzeczy jest szczególnie ważnych. Myślę, no tak, ale są tam osoby i grupy ludzi, którzy mają takie łatki, no osób, które chciałyby tę Unię, mówiąc pani, brutalnie, rozsadzić od środka. Zostawmy łatki na boku, tak naprawdę liczą się nie słowa, a czyny. I rzeczywiście my chcemy głębokiej reformy Unii Europejskiej i rzeczywiście zdaje się, że to jest oczekiwanie powszechne w Europie, że ta dotychczasowa polityka mówiąca, że na problemy Europy więcej Europy, to było zawołanie Donalda Tuska wtedy, kiedy zostawał przewodniczącym Rady Europejskiej, po prostu się nie sprawdziła i dowodem na to jest wyjście Wielkiej Brytanii, drugi co do wielkości gospodarki europejskiej, więc moim zdaniem z tą polityką trzeba skończyć, bo inaczej Unia Europejska rozpadnie się od środka. Unię Europejską czeka obsada ważnych stanowisk i to już to się zaczyna. Jak to się odbywa, proszę panów? Kto ma na co szansę i od kogo i czego to wszystko zależy? Może pan poseł Olbrycht? Teraz rozpoczęły się rozmowy, ponieważ rozmowy rozpoczęły się tam, gdzie jest tak naprawdę centrum zarządzania Unią, czyli w Radzie Europejskiej, tam gdzie spotykają się premierzy prowadzeni przez przewodniczącego na dzisiaj Donalda Tuska. I tam są pierwsze rozmowy klasycznie polityczne, to znaczy się w jakim kierunku pójść, znając rezultat wyborów do Parlamentu Europejskiego. Cały główny problem polega na tym, czy pierwsza decyzja będzie dotyczyła przewodniczącego Komisji Europejskiej, czy ta pierwsza decyzja będzie jakby uwarunkowana, kto ma ewidentnie większość w parlamencie, czyli rola parlamentu będzie większa, czy też rola będzie większa premierów, o czym mówi prezydent Macron. W związku z czym to będzie pierwsze działanie, za tym pójdą te głównie stanowiska, czyli przewodniczący komisji to po pierwsze, po drugie przewodniczący Parlamentu Europejskiego jako drugi, ale to nie jest kluczowe stanowisko, po trzecie będzie przewodniczący Rady Europejskiej i oczywiście prezydent Europejskiego Banku Centralnego. Także ja myślę, że oni dzisiaj już rozmawiają nie tylko o jednym stanowisku, tylko dzisiaj mówią o całym ciągu, jak sobie wyobrażają cały proces i jaka będzie w nim rola Parlamentu Europejskiego. Więc ja myślę, że to jest początek. No jeszcze wysoka przedstawiciel do spraw stosunków zewnętrznych, to jest piąte stanowisko do tej pory jakby w tej puli rozpatrywane, więc rozumiem, że ono dojdzie do tej puli. Rzeczywiście tak, to chodzi o te pięć stanowisk i myślę, że to nie będzie rozstrzygane oddzielnie, tylko po prostu będzie rozstrzygane łącznie. Taka mam będzie nadzieję, układanka, że tutaj, żeby nie było osób poszkodowanych, mówiąc tak. To prawda, no to muszą być zaspokojone interesy i krajów starej Unii i tej nowej, pewien rozkład geograficzny. Myślę także, że ważne będzie podział na mężczyzn i kobiety. To wszystko bierze ale się tutaj pod uwagę. Ale to jest podział niepisany, proszę panów? Czy to jest podział obowiązujący? No nie, nigdzie nie zapisany, ale brany pod uwagę, więc wszystkie te rzeczy zostaną wzięte pod uwagę. Natomiast pani redaktor, myślę, że jednak wybory do Parlamentu Europejskiego w poszczególnych państwach, no jednak trochę zmieniły rzeczywistość. Myślę, że bardzo poważnie osłabiły pana prezydenta Macrona. W końcu te wybory przegrał. On do tej pory był postrzegany jako taki główny reformator Unii Europejskiej. Teraz, mówiąc szczerze, po tych przegranych wyborach do Parlamentu Europejskiego, no nie ma specjalnie tytułu, żeby zapowiadać jakieś wielkie zmiany w Unii Europejskiej. No jest oczywiście politykiem, prezydentem Francji, ale wszystko wskazuje na to, że to jest jego pierwsza i ostatnia kadencja. Więc ten tytuł do reformowania Unii i składania propozycji w imieniu, nie wiem, dużej grupy krajów, zdaje się, że poważnie osłabł. A jeśli chodzi o mniejszą grupę, tak, proszę bardzo. Ja tylko chciałem się odnieść do słów pani redaktor, żeby nikt nie był poszkodowany. Gra odbywa się po prostu... Żadna frakcja, żadna grupa, żadne państwo, Bardzo dziękuję. To jest bardzo ważne uzupełnienie. Chodzi o to, że tam naprawdę rozgrywkę prowadzą duże grupy polityczne, które są w rządach i które są w parlamencie. Więc ci wielcy gracze, ja nie mam na myśli tylko do wielkich państw, ale wielkie grupy polityczne będą prowadziły głównie tą rozgrywkę. Czy będą poszkodowane jakieś mniejsze grupy polityczne, obawiam się, że nie będzie ich wielkim problemem. No tak, ale te pan mówi wielkie grupy, przepraszam bardzo, ale europejscy konserwatyści i reformatorzy, którzy na razie nie są wielką grupą, też mają ambicje i oczekiwania. I ale chyba jest matematyka, będą. Pani redaktor, i matematyce jest bardzo wyraźnie czytelne, że na przykład jeżeli, tak jak mówi kolega Kuźmiuk, będą mieli maksymalnie 100, to liberałowie mają dzisiaj 106, my mamy na dzisiaj 180, socjaliści mają 150, także jeżeli to trochę pododajemy, no to ale, okaże się, kto ma... Ale panie pośle, ja zwracam uwagę, że tego rodzaju decyzje muszą zapadać w konsensusie. Mówiąc szczerze, nie wyobrażam sobie, żeby w tej sprawie ktoś kogoś przegłosowywał, bo jeżeli rzeczywiście te fundamentalne decyzje nie zapadną w konsensusie, to moim zdaniem my idziemy w bardzo złą stronę. I mam nadzieję, że taka refleksja po wyjściu Wielkiej Brytanii jednak w establishmencie europejskim jest. Tym bardziej, stała się rzecz tym bardziej, straszna z punktu widzenia przyszłości Unii. Jeszcze raz powtórzę, odchodzi druga co do wielkości gospodarka. 70 milionów konsumentów. To tak jakby odeszło 19 najmniejszych krajów, najmniejszych do średniego. To jest taka utrata krwi przez Unię Europejską. Jeżeli z tego politycy nie wyciągną wniosków, to znaczy, że rozbijemy się za chwilę o górę lodową. W każdym razie, jeśli chodzi o Polskę, to można było zauważyć w ostatnich dniach przed wyborami, że kilkoro europejskich polityków w różnych wypowiedziach i wywiadach w zupełnie innym tonie odnosili się do Polski, a nawet do polskich władz. Także być może to też będzie miało jakieś znaczenie. A tymczasem premierzy Grupy Wyszehradzkiej dzisiaj rozmawiali o unijnych stanowiskach we własnym gronie, a potem było zaplanowane spotkanie z Donaldem Tuskiem i Emmanuelem Macronem. Jaki może być realny wpływ Polski Grupy V4 na obsadę tych stanowisk, o których mówiliśmy? chwilę temu. Prawdopodobnie pan Zbyszek, pan Zbigniew powie lepiej, bo jest związany z tą frakcją. Ja bym powiedział tak, że propozycja, która przedostała się do mediów, wskazuje na byłego komisarza Sefcowicza, czyli Grupa Wyszehradzka chce zaproponować osobę socjalistę. To jest trochę zagranie na nosie socjalistom, ale bo to jest socjalista, który zresztą przegrał wybory u siebie. W związku z czym pytanie, czy ta propozycja zostanie potraktowana poważnie i jak będzie traktowana przez właśnie te bardzo duże grupy polityczne i duże państwa. Ja prawdę mówiąc nie wiem. To dla mnie dosyć zaskakująca propozycja, że Grupa Wyszehradzka wychodzi z taką propozycją. Zbigniew Kuźmiuk? Po pierwsze, bardzo słusznie pani redaktor zauważyła, że Polska rzeczywiście jest pod czujną obserwacją i to jeżeli chodzi o Komisję Europejską i szerzej establishmentu europejskiego. I myślę, że właśnie mamy się tutaj czym chwalić. Coraz mocniej przyglądają się fachowcy od ekonomii polskiej gospodarce naszym ewidentnym sukcesom. Rzeczywiście wielkim programom społecznym, a jednocześnie wyraźnej poprawie bilansu finansów publicznych, to jest w centrum zainteresowania tych, którzy zajmują się gospodarką i w związku z tym także nawet we Francji, no generalnie kraju nam niezbyt przychylnym, pojawiły się takie bardzo mocne sygnały od ministrów rządu Macrona. No znaczy, że minister gospodarki powiedział, że no właśnie, lekceważyliśmy Polskę, do tej i to nie było Polski było mądre. Bardzo poważnym błędem. Myślę, że inne kraje tej tak zwanej nowej Unii Europejskiej rzeczywiście na tle starej wyglądają bardzo dobrze i myślę, że to nie będą tylko propozycje Grupy Wyszehradzkiej, tych czterech krajów, ale szerzej krajów nowo przyjętych, bardzo rzetelnie współpracują ze sobą. Odbyło się spotkanie w Warszawie, wydano wspólny komunikat dotyczący przyszłego budżetu, więc jak widać jest wiele punktów wspólnych i mam nadzieję, że te propozycje personalne także będą wynikały nie tylko z tych czterech krajów, ale będą dotyczyły większej grupy. A kandydatem krajów. Europejskiej Partii Ludowej jest ciągle Manfred Weber. Dzisiaj Grzegorz Schetyna mówił, że nie ma przy tym nazwisku znaków zapytania. Kto próbował te znaki zapytania stawiać? Panie pośle, to do posła Olbrychta pytanie. Znaczy sformułowanie, pani redaktor, że ciągle jest, wskazuje na to, że jakby coś się szykuje. Chciałbym powiedzieć, że Manfred Weber został w gruncie rzeczy wybrany w takiej bardzo demokratycznej procedurze. To się zakończyło w Helsinkach takim po pierwsze bardzo ostrą debatą, a po drugie głosowaniem. W związku z czym on ma bardzo silny mandat polityczny, jeżeli chodzi o Europejską Partię Ludową i dlatego jest naszym kandydatem. Tak, ale te znaki zapytania, co do których zaprzeczał Grzegorz Schetyna, to nie wzięły się chyba znikąd. Ale one się wzięły stąd. Czy Manfred Weber przejdzie głosowanie w Parlamencie Europejskim, a przede wszystkim, czy zostanie zaproponowany przez Radę? Ja myślę, że pytanie jest, czy zostanie przewodniczącym komisji. To jest pytanie istotne, bardzo ważne. Zależy od tego, jak będzie ułożona koalicja w Parlamencie Europejskim i kogo zaproponuje Rada. Natomiast nie ma wewnątrz EPL-u żadnej wątpliwości co do tego, czy to jest nasz kandydat, czy nie. To po prostu jest demokratycznie wybrany nasz kandydat i tu nie ma żadnych wątpliwości. I tak rozumiem słowa pana Grzegorza Schetyny, że tutaj nie ma żadnych wewnątrz EPL-u nie ma żadnych znaków zapytania. A jakie są w tej chwili najważniejsze dla Polski i dla Polaków sprawy w Unii Europejskiej? Na co wpływ ma Parlament Europejski? Czy są takie sprawy, ja już teraz tak bardzo przyspieszam, bo patrzę na zegarek, które będą mogli podejmować Polacy bez względu na przynależność do frakcji i na swoje afiliacje partyjne w kraju? No myślę, że podstawowym naszym obowiązkiem to będzie w najbliższym czasie zatwierdzenie Komisji Europejskiej, przede wszystkim przewodniczącego Komisji, a później Komisji Europejskiej. No i jak sądzę, intensywne prace nad projektem budżetu. Wprawdzie te rozmowy międzyrządowe tak naprawdę dopiero się zaczynają, ale liczę na to, że po przerwie wakacyjnej, a więc już we wrześniu i w październiku one będą intensywne, bo tak naprawdę po początek nowej perspektywy finansowej za pasem. Wszystko wskazuje na to, że budżet zostanie przyjęty pewnie w następnym roku, ale tego czasu specjalnie nie ma i ponieważ to na wniosek parlamentu i to taki bardzo mocny, przegłosowany zdecydowaną większością głosów. Liczymy na to, że ta propozycja budżetowa będzie hojniejsza niż do tej pory, nawet o około kwotę 200 miliardów euro. Czyli nawet więcej niż obiecywała w kampanii Platforma, właściwie Koalicja Europejska. Nie, ale to mówimy o całej Unii Europejskiej, o 7 latach, więc zakładam, że komisja w nowym składzie do tej propozycji Parlamentu Europejskiego. I jeszcze bardzo króciutko pan poseł Olbrycht, bo chciałbym, żeby też powiedział dwa słowa, bo już kończymy. No interesy polskie się tu nie będą różniły od tej interesów europejskich. Całość, po pierwsze większy budżet, który będzie większą ilością pieniędzy dla Polski. Ja tu liczę na dużą aktywność rządu tego, bądź rządu, który będzie po wyborach w październiku. To jest kluczowe. Będzie ten sam rząd? No, pożyjemy, zobaczymy. Może inni ludzie.